telefon dzwoni. Przecież też go mam, żyję w tym samym świecie. Jednak coś jest nie tak. Nie chodzę do tych knajp, nie jestem jednym z was. To nie mój świat, chociaż czasem miałbym hajs. W tej knajpie nie spotkasz mnie, ale wiem, że jest w niej lokalny Kanye West. Taki typek, wiesz, hipster, hipek, co ma ekipę klonów z dobrych domów, dziwek. Tych ziomków masz tu na porządku dziennym. Tu tak prawdziwe, jedziemy. Biały murzy, oh. Jacy są niemili. Są niemili, oh, są, są niemili, oh. Są niemili, oh, są, są niemili, oh. Biały murzy, oh. Jacy są niemili. Ty masz swag, ja robię rap. Czy ty masz tak? I nie ma tak, że to ty masz tak. Może to nie dziewczyna była ostatni raz. Fuck, tu się pływa tak. Wielki świat to rozgrywa tak. WWA, czasem mi szkoda was, ale ten czas szybko mija. Nie mam czasu się rozkliwiać. Ej, jak was mijam, to tylko się śmieję w duchu. Że mnie geje wyzywają od białych czarnuchów. Nie mów więc, że tak nie jest, bo totalnie coś jest tym. Lokalne kurwa Kanye Westy. Biały murzyn, oh. Jacy są niemili. Bierzesz to takie osobiste. Nie wiem, o co chodzi z tobą, jesteś turbo hipster. Jedyną szansą, by zaistnieć, to bywać. Tuki mają błyszczeć od lizania, a furczą chyba. Nie musisz wzywać, czy cię wpuszczą. W górę szczebel, wyżej level, a to już coś. I to jest piękne życie i leje się belweder. I każdy Kanye jest obok ciebie. Biały murzyn, oh. Jacy są niemi. Są nie milion.